mówią mi, że cały świat za chwilę się zawali, a jego zmierzch dotyczy także mnie. Ja wierzyć chcę, że jeszcze nie, że nie. Gdy mówią mi gazety o kolejnej wielkiej fali, przed którą już nam się schronić nie ma gdzie, drzewa w trawie, które dziwi się Wisławie, to jest mój schron, to mój schron. Gdy mówią, że co ważne dla mnie, istnieć nie ma prawa, i aby żyć, muszę dostosować się. A no właśnie, z albumu o tym samym tytule. Anna Maria Jopek, Marek Napiórkowski, do słów Marcina Kedryńskiego z roku, no właśnie, 2005. 4 minuty po godzinie 4:00. To teraz nasza piosenka dnia w dzisiejszej. Krzysztof Napiórkowski. Nie pytaj mnie o drogę, bo nie wiem dokąd iść. i nie proś mnie o wodę, choć sercu chce się pić. Zmęczone szybkim życiem w końcu daję znać, zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie. Sobie tylko ślepa miłość. Przychodzi taki moment, że kochasz pierwszy raz. Serce znajduje drogę, nie może w miejscu stać. Zmęczone szybkim życiem w końcu daje znać, zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie. Ślepa miłość. Coś w tym jest, bo przyznam szczerze, że redakcyjny kolega, wyznając, no może nie miłość, ale po w sumie już kilkunastu latach takiej bliskiej współpracy, poznając się i poznając i będąc często ze sobą, w sumie nawet czasami więcej w pracy niż z najbliższymi, z żoną, z dziećmi, to oczywiście przychodzi na myśl coś takiego, że człowiek tak czy inaczej jeszcze nie poznał się i nie wiemy nic o sobie. Ale tu wprost o miłości. Krzysztof Napiórkowski w naszej piosence dnia. Nie wiemy nic o sobie. Kilkukrotnie dziś do usłyszenia, między innymi po godzinie 8:30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku prawie 9:04. niech patrzą na grudziki i cały las nie wzdycha. To wszystko, na co mogłoby mnie stać. Ale nawet wtedy schowam swoje serce, oddam do biura rzeczy znalezionych, bo nie zasłużyło, nie zasłużyło na ten dramat. A, się zgubiło to i się znalazło. Biuro Rzeczy Znalezionych. Prawie 13 minut po godzinie 4. Szybciusieńko, wydaje mi się, we wtorek nie powinniśmy jakoś specjalnie przeciągać. budzik@polskieradio.pl. Adres mailowy. Skrzynka SMS-owa 71335. No i jeszcze numer telefonu 2 2 i 7 3. Kto pierwszy, ten lepszy. To takie hasło już wyświechtane. Chociaż w naszej tradycji budzikowej też już ma chyba kilka, jeśli nie kilkanaście lat, znak, sygnał. A brzmi on 3 szybkie ciach-ciach. Rzuciłbym w triumfie pod nogi, pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje, zwleka. Chębą walczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Wszystkiemu pozamiatane Kaziki, kwartet Proforma na budziku 17 po czwartej. Tak, tak. Ustroń 17 na minusie, spacerek szybciutko. A będzie też i taki dzień ćwiczeń przy trójkowej muzyce. Jestem. Nawołuje pani Bożena bez roweru. Urlopowana. To pierwszy sygnał mailowy. SMS-owo, ach, tu była rozgrzewka. Kolejarz z Małoszewicz mówi wszystkim cześć pracy. Witamy serdecznie w budzikowym gronie, ale pozostałe sygnały także te dotyczące pogody i pracy i czego tam jeszcze, też będziemy przekazywać. Na razie kolejarz z Małaszewicz jako pierwszy SMS-owo, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na codziennym wahadle Łódź Grudziądz. No i rozpoczynamy tydzień. Takie właściwie już utarte szlaki budzikowe wskazują dziś, jeśli chodzi o wartości temperatury na tym odcinku, minus 15, minus 11. Po wczorajszych cieplusieńko. I takie też pozdrowienia otrzymują państwo od pana Janka, który zgłosił się jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu! Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, wróżby

Jedynie na południu kontynentu zaznaczać się będzie wpływ płytkich niżów. Polska w zasięgu wyżu znad Skandynawii w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Jak wczoraj słuchałem, było cieplej niż na biegunie północnym. Wczoraj u nas to tam ledwie tam kilka stopni poniżej zera. No a dziś podobnie, pan synoptyk podbija stawkę, ma być pochmurno, śnieg popada zwłaszcza na północy i we wschodniej połowie kraju. Nad morzem prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o kolejne 8 cm. A wiatr wschodni i północno-wschodni umiarkowany, na wschodzie i północy porywisty i właśnie tam lokalnie powodujący zamiecie i zawieje śnieżne 8 cm. Jest co zawiewać, zamiatać. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali, a na termometrach w dzień, a nazwijmy sobie to tak ładnie brzmi, w najcieplejszym momencie dnia, pewnie jeszcze w cieniu, na Suwalszczyźnie dziś od minus 12 stopni, nie ma żartów, w centralnej części kraju od minus 10 do minus 7, a najwyższa temperatura też mogłoby się wyrwać z młodej piersi, że najcieplej na Pomorzu Zachodnim, tam też pod kreską do minus 2. Tyle od pana synoptyka. Za 28 minut piąta. Klamka zapadła, czas na pierwszą część budzikowego cyklu. Trzy na raz. Odnajdujemy coś takiego ukrytego. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335. Krótko i na temat SMS-owo tu i teraz. Część pierwsza. to w sumie nic takiego. I to dosłownie nic. I tak się zastanawiam, co to może oznaczać, bo to może być pojemna odpowiedź. Może być w niej zawarte wszystko. Albo i nic. Bo nic w treści. Nawet bez literek N i C. Nic. Taka pusta. Wysłana od kogoś z końcówką numeru 365. No, nie pojawiają się 365 dni w roku takie odpowiedzi, ale od czasu do czasu i tak się zastanawiam, cóż to może. A może i nie powinienem. 71335, SMS-owo krótko i na temat, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No, ale ostatnio usłyszałem, redaktorek to mądry, tak, ma przed sobą spis utworów, jeśli nie sam wymyślił, to mu... O, przepraszam bardzo, sam wymyślił. Jeśli nie podsunięto i do tego jeszcze mędrkuje, wciskając jeszcze jakąś tam treść, że niby to coś łączy tam trzy różne nagrania. No to troszkę takie doprawianie teorii do czegoś już, do czego może nie powinniśmy, ale traktujemy to po pierwsze śmiertelnie poważnie, a po drugie jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. A liczy się umiejętność skojarzenia z trzech różnych, może nawet i z dwóch, może i po pierwszej nutce, a to już naprawdę. Do tego liczy się także, no może nie jakiś tam refleks, bo nie przesadzajmy, jeszcze godziny piątej nie ma, słońce, tak patrzę, jeszcze nie wzeszło. No więc bez jakiegoś nadmiernego pośpiechu, ale jednak trzeba się postarać. 71335, co łączy trzy różne nagrania. Pierwsze już znamy, drugie i trzecie przed nami, a więc szybciusieńko, nie czekając, przyjemnego słuchania i takich też prawidłowych odpowiedzi. Za 22 minuty będzie piąta. Poemat chwale, biorę się za słowo jak za chleb. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Piszę wyłącznie uczuć starym drapakiem. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak się. trzy na raz. I jeszcze raz tak, odpowiedzi prawidłowe, najprawdziwsze z prawdziwych w dzisiejszym cyklu trzy na raz. Jako pierwszy dziś odpowiedział pan Paweł z Olsztyna. No naprawdę zapomniał się podpisać pan Paweł, ale jednak odpowiedź prawidłowa. Księżyc. Pan Leszek z Kruszwicy na miejscu drugim, wspólnik dzisiejszy to Księżyc, a na miejscu trzecim pan Artur z Nowego Sącza, oczywiście Księżyc. Z pozdrowieniami dla pana Marcina za prawidłową odpowiedź, dla pana Macieja także z nieco spóźnionymi życzeniami, ale szczerymi imieninowymi, i dla pana Wojtka z Lublina, który to dodaje minusowo 15. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan Witek z Leszna też zdążył. A na wyróżnienie dziś zasługują dwie odpowiedzi. Pan Andrzej z Roztocza, który odpowiedział kocham warzywa, a drugie wyróżnienie film. Tak, też mogło być Lady Punk i Marchewkowe pole z filmu właśnie o dwóch takich, co ten tego. Pani Elżbieta Adamiak, Jesienna zaduma, prawda? Nie ma w tytule ani jednym, ani drugim. No a na koniec pani Halina Frąckowiak, zespół Muchy i papierowy księżyc właśnie. A co to z tym księżycem, że to redaktorkowi dzisiaj tak się przypomniało, żeby w cyklu trzy na raz. No nie zawsze jest jakieś uzasadnienie, czasem tak po prostu, ale dziś znalazłem w karteczce z kalendarza jak nic, wtorek, 27 lutego, Anastazji Gabriela, ale o 14.48, uwaga, Księżyc w perygeum, a w odległości 363 938 kilometrów od Ziemi. Takie to właśnie dziś perygeum. Oczywiście także pamiętamy, że to taki punkt orbity okołoziemskiej, który znajduje się najbliżej Ziemi. No oczywiście ten termin dotyczy najczęściej Księżyca, ale też również może być stosowany dla innych ciał krążących po orbicie Ziemi, na przykład sztucznych satelitów. No, nie będę się wymączał, ale warto zapamiętać. Być może ci to ma jakiekolwiek znaczenie, a świeci, świeci prawie, że w pełni Księżyc. 14.48, 363 938 km. Perygeum. A 4.44, śmignęła szybciusieńko, śmignęła po tym naszym cyklu trzy na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. Może coś nie z kalendarza jutro? Witaj, nieznajomy. Pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi, dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, cisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa nieznajomy. Nawet nie wiem jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do mnie. Na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają na raz. Lecę w dół. Żegnaj, nieznajomy, już nie chcę twoich rad. Dawid Podsiadło w oryginale w utworze Nieznajomy, choć pojawiła się nowa wersja folkowa, interpretacja piosenki Dawida zespołu Tulia. Być może będzie okazja do tego, by sięgnąć także i po taką właśnie folkową, nową, odświeżoną wersję, interpretację tego utworu. Państwa propozycja, by stworzyć, myślę, że bardzo dobra propozycja, oprócz tych inspiracji, które pojawiały się w wakacje czy podczas ubiegłorocznego lata, też być może i na wiosnę, przecież to już tuż, tuż, by sięgnąć po słownik wyrazów obcych. I w budziku takie słówko na dziś to perygeum. Tak mi się wydaje właśnie. Przed chwileczką padła definicja, taka kartkówka, myślę po godzinie 7:00. Co to, dlaczego, jaki? Być może. Wracając do Księżyca jeszcze, a propos trzeciej strony Księżyca w Trójce, 2 dni, 19 godzin i 8 minut pozostało do tej audycji. Polecamy i zapraszamy do słuchania. Szybciusieńko sprawdzamy listę obudzności. Kto już obudzony, kto nasłuchuje? Bieszczadzkie Anioły. Ach, dzisiaj to chyba idziemy na rekord. Minus 23 to od pana Piotra gorące też i lotnicze pozdrowienia. Z trasy Olsztyn-Włodawa pan Paweł, choć słucha od wielu lat, pierwszy raz melduje się i podpisuje w budziku. Panie Pawle, witamy serdecznie w budzikowym gronie. Pan Andrzej nominalnie z okolic Ryg, dziś w Jędrzejowie minus 14, no i zimniej po drodze, bo w Puławach było minus 18, w Katowicach, Krakowie, Kielce, później jeszcze na nasłuchu. Kłaniamy się nisko. Minus 18 pan Paweł z Łosic daje nam z samego rana. I trzeba ruszyć w drogę z Tarnowskich Gór do Warszawy. To od pana Tomka. Na termometrze na razie minus 14. Będzie ciepło. Pewnie w robocie też. Pani Iwona z Nysy kłania się za oknem minus 12. Wczoraj wieczorem próbowało padać coś z nieba. To takie brzydkie białe. Pani Iwona była bardzo niepocieszona, bo obawiała się, że nici z podróży do pracy rowerkiem. Na szczęście jest lepiej i damy radę. Jak zwykle. Podziwiam i pozdrawiam. Na dzień dobry. Pan Robert jest z nami. Kłaniamy się nisko. Pani Lucyna też wita serdecznie. Pani Aleksandra. Szaleństwo. Minus 13. Też i dziś te leszczyńskie pozdrowienia. Bardzo gorąco pozdrawiamy. MPK Gniezno już pracuje na zewnątrz. Minus 15. Pan Artur. Bus driver. Tak się przedstawia. Witamy również. Minus 15 na zewnątrz, a w środku no, grzejemy, grzejemy. Katowice, giełda warzyw i owoców, panowie Adam, Tadeusz i gościnnie także pan Gienek. Minus 14 stopni. Pani Kasia na nasłuchu, rozgrzewająca kawa w dłoni. A więc jedziemy, startujemy z tym czerwcem. Takim czerwcem. Czerwiec w tytule nagrania Rycerzyki.